อารมณ์ปีโบอารมณ์นุ่นอองเก็ดน้อยก็บองดึงโอนลุยปุ่นยุงปลูกบองสร้อยเลยโอนคลังโอนบารมปลูกคลาดใบคณีฮเรื่องนี้บังโกทลบลุยกันผมมีนึกใครใส่หน้ามุกันตายสลั่นแบรองกันตายแรงปรุยบารมตรันตรายตระเกช่องโยจันเรงควอลปีคลาเพราะจันเพราะจันมันหินบันเจนตกนมตรูไปคลาปรุยคลาโอนคังนั่งบองอารมณ์แต่สูงปรวยคลาดจันโอนจันบองปลายปรวลปรับบองบ้านเตท่าโอนหนึ่งสูจืดเจียงบ้านเตท่าป่วยยังจีตูสัญญาบ้านเตท่าโอนมันทว่าออยผมชื่อกรบเนี่ยตั้งลือท่าโอนเชี่ยมจังจันบองเนี่ยปนน้องเพลยปรับบงบ้านเตท่าโอนหนึ่งสูจืดเจียงบ้านเตท่าป่วยยังจีตูมันทว่าอ้อยผมชื่อกรบเนี่ยตั้งลือท่าโอนเชี่ยมจังจันปองกรบเนี่ยตั้งลือท่าโอนเชี่ยมจังจันปองตายมาเนี่ยปนน้องเลย